Oraz ziemię i nawozy za każde wydane 100 zł zwracamy 20 zł. Regulamin na www.bricomarche.pl. Bricomarche. Nasze ceny rządzą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Aneta Aftoniuk. Dzień dobry, jest 17. Serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa. Premier Tusk krytykuje PiS po głosowaniu w Europarlamencie w sprawie tarczy wschód. W aptekach nie ma adrenaliny, leku potrzebnego alergikom. Francuskie służby zatrzymały islamistę, który przygotowywał zamach terrorystyczny. Słuchaj, prezesie Kaczyński, tego naród wam nie wybaczy. Tak premier Donald Tusk na Platformie X skomentował głosowanie w Parlamencie Europejskim. Europosłowie Prawa i Sprawiedliwości zagłosowali przeciw rezolucji dotyczącej europejskiej obronności, której celem było uznanie tarczy wschód za kluczową inwestycję dotyczącą wspólnego bezpieczeństwa. Premier Tusk w krótkim nagraniu zamieszczonym w sieci nie przebierał w słowach. Oni zagłosowali przeciwko wzmocnieniu możliwości obronnych, zdolności obronnych Polski na naszej wschodniej granicy z Rosją i Białorusią. To naprawdę na odległość pachnie zdradą. Słuchaj, prezesie Kaczyński, ludzie byli wam gotowi zapomnieć wiele złych rzeczy, ale tego naród wam nie wybaczy. Politycy Prawa i Sprawiedliwości odpowiadają, że zagłosowali za poprawką uznającą tarczę wschód za flagowy projekt unijny, ale postanowili odrzucić całą rezolucję. Europoseł Michał Dworczyk stwierdził, że głosował m.in. przeciw Europejskiej Unii Obronnej oraz osłabieniu rodzimych przemysłów zbrojeniowych państw członkowskich, do czego w jego opinii zmierzała rezolucja. Prokuratura skierowała akt oskarżenia przeciw byłemu głównemu inspektorowi transportu drogowego w sprawie bezprawnego ujawnienia wiadomości służbowych. Alvin Gajadur jest oskarżony o opublikowanie na portalu X wiadomości służbowych. Według prokuratury opublikowane informacje były wiadomościami wewnętrznymi, przeznaczonymi wyłącznie na użytek służbowy. Gajadurowi grozi do 2 lat więzienia. W aptekach brakuje adrenaliny. Wiosna za pasem, a adrenalina to lek niezbędny alergikom. Sprawa jest poważna. Adrenalina to lek ratujący życie, mówi koordynatorka oddziału alergologicznego w Warmińsko-Mazurskim Centrum Chorób Płuc w Olsztynie, Magdalena Zakrzewska. Jest to lek ratujący życie, tak trzeba to nazwać. Jest to lek ratujący życie dla pacjentów, którzy mają reakcję po kontakcie z alergenem, dla nich zabójczym. W niektórych aptekach są dostępne droższe zamienniki adrenaliny, a czym spowodowany jest brak leku, wyjaśnia rzecznik Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego Damian Kuraś. Ten produkt już w ubiegłym roku został przez producenta wstrzymany w obrocie. Po prostu on już nie produkuje tej adrenaliny, ale to nie znaczy, że adrenaliny na rynku nie ma. Mamy roztwór do wstrzykiwań, adrenalina WZF oraz EpiPen Senior i to jest roztwór do wstrzykiwań. Więc tak naprawdę zamienniki tego środka, który został wstrzymany przez producenta, są. Kiedy zamienniki będą refundowane, zdecyduje resort zdrowia. Francuskie służby udaremniły zamach terrorystyczny. Zatrzymano islamskiego radykała, który miał dokonać ataku w najbliższym czasie. Francuskie organy antyterrorystyczne poinformowały, że podejrzany to 17-latek pochodzący z Wyzul we wschodniej Francji. Zatrzymano go w szkole, do której chodził. Zauważono, że miał przy sobie nóż. Po sprawdzeniu jego telefonu i kont w mediach społecznościowych ustalono, że jest wyznawcą radykalnego islamu i zwolennikiem państwa islamskiego. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że zatrzymany chciał zaatakować kościoły i synagogi. Podczas przesłuchania miał też wspomnieć o placówkach dyplomatycznych Stanów Zjednoczonych i Izraela. Chciał dokonać ataku w okresie Ramadanu, czyli miesiąca postu dla muzułmanów, który trwa w tym roku do 30 marca. To pierwszy atak terrorystyczny, który został udaremniony w tym roku we Francji. W ubiegłym roku tamtejsze służby powstrzymały 9 zamachów, planowanych w większości przez młodych, radykalnych muzułmanów. Stefan Folzer, Polskie Radio. Kilkuset osadzonych w całej Polsce pisało dyktando. Dziś w zakładzie karnym w Czerwonym Borze poznaliśmy jego zwycięzców. Pierwsze i trzecie miejsce zajęli więźniowie z Krzywańca, a drugie z Grądów w Woniecko. Jak mówili uczestnicy dyktanda, nie przygotowywali się specjalnie do tego testu. Podróżowanie to oryginalny sposób na przyjrzenie się światu i sobie. Każdy, kto w okamgnieniu uprzytomni sobie, jakie możliwości wnoszą wędrówki. Po raz 11 w zakładzie karnym w Czerwonym Borze, a w sumie to w całej Polsce, zostało przeprowadzone dyktando. Dyrektor zakładu karnego w Czerwonym Borze, pułkownik Zbigniew Jankowski. A o popularności tego programu może świadczyć to, że kilkuset osadzonych w całej Polsce bierze z niej udział. Było parę pułapek, nie wszystkie zasady pamiętałem, większość, że tak powiem, szła intuicyjnie. No to było w zasadzie, żeby nie siedzieć cały czas na celi, poruszać trochę głową, coś zrobić. Zwycięzcy dostali m.in. książki. Na to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce czas na sport. Norbert Michalak. Kamil Stoch w końcu dał o sobie znać. Trzykrotny mistrz olimpijski w skokach narciarskich pokazał się z dobrej strony podczas pierwszego treningu na skoczni mamuciej w Vikersund. Stoch skoczył 219 metrów, co było najlepszą odległością polskich skoczków. Był najwyżej sklasyfikowanym Polakiem także w drugiej sesji treningowej. Przed chwilą na skoczni Vikersund rozpoczął się prolog do jutrzejszego konkursu indywidualnego Row R. Na początku 25. kolejki piłkarskiej ekstraklasy Radomiak Radom zagra z Lechią Gdańsk, to już o 18:00. Ciekawiej zapowiada się spotkanie w Szczecinie, gdzie Pogoń podejmie Krakowie. Będzie to mecz w cudzysłowie sąsiadów, bo w ligowej tabeli Portowcy zajmują 5. miejsce, a Pasy plasują się pozycję niżej, mówi trener Pogoni Robert Kolendowicz. W tym meczu spotkają się dwa zespoły w niektórych elementach bardzo podobne, a w niektórych od siebie różne. Jeśli chodzi o zdobycz punktową u siebie, jesteśmy bodajże chyba teraz na drugim miejscu w top 3 na pewno, a Krakowia jest mocno na wyjazdach, też jest w top 3, jeśli chodzi o zdobycze punktowe, te wyjazdowe. Także myślę, że czeka nas bardzo ciekawe widowisko. No, to będzie ważny mecz w kontekście układu tabeli. Początek meczu Pogoń-Krakowia o 20:30. Na koniec kolarstwo. Najpierw wyścig Paryż-Nicea. Szósty etap wygrał Duńczyk Mats Petersen. W wyścigu jedzie dwóch Polaków. Dziś najlepiej poradził sobie Kamil Gradek, który był 78. Liderem generalnej klasyfikacji pozostaje Amerykanin Matteo Jorgensen. A Włoch Filippo Ganna pozostał liderem Tirreno Adriatico. Na mecie piątego etapu z Ascoli Piceno do Pergoli najszybszy okazał się Norweg Fredrik Dversen. Najszybszy z Polaków był Rafał Majka, który zajął 74. miejsce. Jutro prawie wszędzie ma być pogodnie, tylko południowy wschód się wyłamie. Tam pochmurno i może padać deszcz ze śniegiem. W górach ma padać śnieg. Jutro temperatura od 5 do 9 stopni, ale w niedzielę cieplej i pogodniej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mi to chyba, proszę Państwa, już głowa zamarzła z tego załamania temperatury, bo powiedziałam, że płyta Melikoteluk będzie od przyszłego tygodnia, a to nieprawda, bo ona jest dostępna dla Państwa już od dzisiaj, natomiast w przyszłym tygodniu będzie naszą trójkową płytą tygodnia. Płyta się nazywa Harmonia i Mela. Bardzo Cię przepraszam za tę pomyłkę. Mam nadzieję, że wybaczysz. Jak nie, to będę Ci śpiewać do końca przyszłego tygodnia na głos. Ja się nazywam Aneta Aftoniuk. Paweł Turski przygotował dzisiejszą audycję. Daniel Leśniewski cały czas odbiera od Państwa telefony, a Agnieszka Łukasiewicz realizuje nasz dzisiejszy program. Rok minął od momentu, kiedy zaczęła obowiązywać ustawa o konfiskacie samochodów pijanym kierowcom i ten temat Państwa również porusza. Do tych wypadków komunikacyjnych i odbieraniu praw jazdy. W Niemczech za spowodowanie wypadku z marszu policja odbiera prawo jazdy, samochód i osoba idzie po prostu do więzienia. Problemem jest mentalność ludzi i spożywanie alkoholu i wiele innych problemów niż konfiskata samochodów. I tu poskładałbym większe nadzieje uświadamiania w gronie znajomych, zwracanie uwagi na imprezach, różnych imprezach społecznościowych. Czyli jednak edukacja, edukacja, edukacja. Dziękuję za te telefony. Proszę o kolejne, a już za chwilę w Trójce o kolejkach na Izbie Przyjęć. Well, it started out down a dirty road. Started out all alone. And the sun went down as it crossed the hill. And the town lit up. The world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return. The rocks might melt, and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is a hard. nicest thing. Will beat you down and break your heart, steal your crown. So it started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. Fly around the clouds. What goes up must come down. Hardest thing. I'm learning to fly around the clouds. But what goes up must come down. I'm learning to fly. I'm learning. Słuchają Państwo Trójki i opowiadają Państwo, jak długo czekają Państwo na wizytę lekarską. Moja żona była w ciąży i w trzecim miesiącu miała operowany wyrostek robaczkowy. Przy okazji też jest chorująca na chorobę endokrynologiczną. I po tym zabiegu dostała skierowanie na CITO, więc poszedłem do poradni przyszpitalnej i tam usłyszałem, że wówczas termin może być za półtora roku, żeby mogła być żona w tej ciąży skonsultowana. Tak więc patrząc śmiechem, powiedziałem, że żona niestety nie jest słoniem, żeby tyle ciąża mogła trwać. W Polanicy Zdroju jestem zapisana na operację. Czekam w kolejce 28 lat, a żeby było śmieszniej, 5 lat temu przyszła do mnie korespondencja, żebym zaktualizowała dane z dowodu osobistego, bo zostanę wykreślona z kolejki. Także już odbyłam w tym czasie 2 prywatne operacje, a czas biegnie. Robi mi się słabo, jak słucham Państwa opowieści, ale proszę nie przestawać dzwonić i proszę dalej opowiadać. Zbierzemy je wszystkie i nie wykluczam, że będziemy kontynuować temat tych kolejek, no bo kurczę, warto. Służba zdrowia działa w Polsce tak, jak działa i tak, jak Państwo opowiadają, jak jest. No i faktycznie jest tak, że w poczekalniach dzieją się rzeczy niebywałe. No to, że godzinami na przykład na izbie przyjęć czekają ludzie, no to w kontekście tego, co Państwo mówią o 28 latach czekania na wizytę lekarską, zdaje się małym żartem. No ale jednak wszystkich tych chorych, którzy czekają na izbie przyjęć albo na przykład w recepcji, albo dzwoniąc, żeby się zapisać, słyszą, że nikt ich tego dnia nie przyjmie, no to też są dla nich trudne momenty. Pacjenci oczywiście narzekają, ale i tak wolą ostatecznie machnąć ręką niż na przykład składać skargi. A warto, bo okazuje się, że kropla drąży skałę. Wizyta dla dzieci, wybierz 2. Zdarzyło się Państwu kiedyś dzwonić do przychodni od bladego świtu, żeby załapać się na wizytę? A potem na przykład okazywało się, że numerki się skończyły i nie da rady. Jest łoska, dopiero co wstał, więc... Bo pani Marcie, tak, mamie Jeremiego, nie raz. Byłam 43 dokładnie. Zwłaszcza do pediatry, jeśli mam chore bardzo dziecko, to czekam ponad pół godziny. Na NFZ powinna mieć dostęp każdego dnia. Także się zapytałam tak ostrzej trochę, to w naszej przychodni jest taka opcja, że mogę przyjść i między pacjentami być może mnie przyjmie ktoś, tylko muszę poczekać, bo to nie wiadomo jak się ułoży i tak dalej. Dwa razy się udało, ale dwa razy już miałam taką sytuację podbramkową z dzieckiem, więc dwa razy tak się udało. A jeśli się nie uda? To jest powód, żeby zgłosić do rzecznika. Rzecznika praw pacjenta. Tak. Mówi mi Urszula Jaworska, prezes Fundacji Własnego Imienia, walcząca o usprawnienie i uczłowieczenie systemu zdrowia. Wspomina, jak kiedyś pojechała do lekarza na 12. W poczekalni siedziała z ludźmi umówionymi jeszcze na 9. Sama wyszła po 2 godzinach, około 14, bo nie mogła dłużej czekać. I złożyłam skargę na ten szpital. Szpital głupio odpowiedział, bo mądrze nie mógł, że pacjenci za wcześnie przychodzą. Przyszłam na swoją godzinę, 2 godziny czekałam, nie zostałam przyjęta. Rzecznik zrobił zbiorowe naruszenie praw pacjenta. Fakt, że to długo trwało, ale się tym zajął. Satysfakcja niby jest, ale po czasie. A co zrobić, gdy zderzamy się z recepcjonistyczno-lekarską ścianą, ale pomocy potrzebujemy tu i teraz? Pani Urszula radzi. Wziąć telefon, wybrać numer infolinii Rzecznika Praw Pacjenta i dzwonić. Demonstracyjnie. Przy rejestratorce. Dzwoniliście państwo na bezpłatnie. Jestem tu i tu. Pytam o nazwisko pani, która mnie obsługuje. Że pani taka i taka. Nie chce mnie obsłużyć, bo mówi to i to. Bardzo proszę o interwencję. A założę się, że pani w recepcji od razu nas zapisze. Zauważyłem, że niektórym może brakować śmiałości. Przepraszam, no pan by chciał być w połowie w ciąży. Mieć załatwione, a jednocześnie nic nie robić. Chciałbym w ogóle nie musieć wykłócać się o coś, co się należy, bo przecież za opiekę zdrowotną płacimy. Jeśli ktoś, kto ma nam świadczyć usługi za nasze pieniądze, nie robi tego, to powinien dostać po łapach za to. Jeśli nie po dobroci, to trzeba zacząć straszyć. Można zgłaszać wszelkie problemy. Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec. Zwłaszcza chciałbym zachęcić tych pacjentów, których konstytucja mówi, że w sposób szczególny powinniśmy otoczyć troską, czyli kobiety w ciąży, dzieci, osoby z niepełnosprawnością i osoby starsze. Więc gdy na przykład w przychodni godzinami nikt nie odbiera, a w szpitalu nikt nie chce nas przyjąć, choć pomocy potrzebujemy bardzo pilnie, dzwońmy do Rzecznika Praw Pacjenta 800 190 590 lub gdy ktoś ma zablokowane numery premium, choć ten akurat jest darmowy, można dzwonić pod 22 688 0500. Całodobowo od poniedziałku do niedzieli 24 godziny na dobę. I to działa. A tematem zajął się Michał Jędrkowiak. Przypomnę państwu numery telefonów 800 190 590 albo 22 688 0500. Mamy też od państwa opowieści o takich sytuacjach na izbie przyjęć. Poprzednie Boże Narodzenie czekałem na SOR-ze w szpitalu w Inowrocławiu 4 godziny. Okazało się, że złapałem COVID i chciałem tutaj podziękować, bo niby długo, ale jak lekarze wzięli mnie w obroty, zostałem bardzo porządnie zaopiekowany i dziękuję bardzo. Idą sobie polną drogą tacy, którzy dużo mogą, trąbka im do marszu gra. Dyrektory i prezesy, łase to na sukcesy, a tymczasem ja piłem w spale, spałem w pile i to jak na razie tyle. Hej, okej, znak szczególny mam na ciele, wytatuowany jelej. Hej, okej. On ma rogi, gdzie ja mięśnie, jak ja schudnę, to on wklęśnie. Hej, okej. Piłem w spale, spałem w pile i to jak na razie tyle. Hej, okej. Na co mnie tam do cholery, te zaszczyty, te ordery, rauty, gale i TP. Mnie do szczęścia nie potrzeba ani igrzysk, ani chleba. Ważne tylko, że piłem w spale, spałem w pile i to jak na razie tyle. Hej, okej. Znak szczególny mam na ciele, wytatuowany jeleń. Hej, okej. On ma rogi, gdzie ja mięśnie, jak ja schudnę, to on wklęśnie. Hej, okej. Piłem w spale, spałem w pile i to jak na razie tyle. Hej, okej. A najgorsi to są młodzi, świat przez młodych na psy schodzi. Żadnych marzeń, tylko pic. Syn studiuje medycynę, martwię się tym moim synem. Nie osiągnął nic. Nie pił w spale, nie spał w pile, życia już zmarnował tyle. Hej. trochę. Dobrze, że choć na kolanie ma tatuowaną łaniechę. Jak przykucnie, to jest hiena, jednak coś zostaje w genach. Hej, w czasie studiów jego matka hienę miała na łopatkach. Hej, Artur Andrus w Trójce. I dzwonią też państwo do Trójki. Poczułem ból w łydce, bardzo potężny, jakby mnie poraził prąd. I zgłosiłem się na izbę przyjęć. To była godzina 15, żeby być przyjętym przez lekarza, to była już północ. W końcu mówię, nie no, spędzę tutaj czas do rana. Gdzieś tam się upomniałem i ktoś mnie tam w końcu przyjął i jakoś tam zdiagnozowali. No jakoś tam zdiagnozowali, to nie brzmi najlepiej. Zapraszamy do Trójki. Ale w Trójce porozmawiamy o czymś, co być może państwa zaskoczy. Bo o szkoleniach wojskowych, które zostały zapowiedziane przez premiera Donalda Tuska, wiemy niewiele. Nie wiemy, jak będą wyglądały, kto będzie szkolił, gdzie będą się odbywały. Tak naprawdę wiemy tylko tyle, że mają trwać jeden dzień. W związku z tym Józef Niewiarowski postanowił sprawdzić, czy w jeden dzień można się czegokolwiek nauczyć? Dzień to około 12 godzin, a to 720 minut i 43 200 sekund. Nowe umiejętności to my możemy nabyć nawet w 10 minut. Specjaliście w dziedzinie rozwoju osobistego, Tomaszowi Łysakowskiemu, warto zaufać, ale ja poświęcę cały ten dzień na naukę jak największej liczby nowych umiejętności. Pierwszy przystanek, Bartosz Łęczycki, muzyk i nauczyciel gry na harmonijce. O, dzień dobry. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Harmonijkę dosyć mocno osadzamy w ustach, tak żeby kącikami powietrze nam nie uciekało. No i trzeba postarać się zlokalizować czwarty kanał. I oczywiście najlepiej ćwiczyć z metronomem, z dbałością o to, aby nie było tak zwanych dźwięków sąsiednich. Harmonika jest bardzo intuicyjnym instrumentem. Wystarczy dosłownie 10 minut, żeby już cokolwiek na niej zagrać. To jest niekończąca się podróż. Teraz od Bartosza Łęczyckiego pędzę na przyspieszony kurs motorówki do Wojciecha Groszyka. Po mojej stronie leży wyszkolenie kursantów z umiejętności praktycznych, więc umawiamy się rano, no i pływamy do później godzin popołudniowych. Wchodzimy. Oj, buja. Okej. Siedzę stabilnie. I co, próbujemy? Wychylając ją do przodu, wrzucę pan bieg do przodu. Im mocniej się ją wychyli, tym większe obroty silnika się załączy. Może chociaż wpiszę to sobie w CV. Jeśli my zaczniemy rozpisywać wszystkie możliwe szkolenia od garncarstwa poprzez szydełkowanie aż po te zawodowe. Mateusz Żydek, ekspert HR. To pewnie uzupełniamy CV wieloma niepotrzebnymi rzeczami z punktu widzenia przynajmniej części pracodawców. Nie było to jakoś bardzo, bardzo trudne, ale nie mogę też powiedzieć, że jestem mistrzem motorówek od dziś. Może od jutra. Kursanci no mają pewne podstawy. Jeśli oczywiście uda się panu zdać egzamin teoretyczny i praktyczny, otrzymuje pan uprawnienie wydane przez Polskie Ministerstwo Sportu. Jeden dzień i umiem, no może to za dużo powiedziane. Jedna sprawa to jest opanowanie jakiejś umiejętności w stopniu takim, żeby wykonać daną prostą czynność. Natomiast druga sprawa to jest opanować szereg umiejętności, żeby być dobrym w jakiejś dziedzinie. Ale gdybym wstał, pobiegał z plecakiem po wertepach, poszedł na strzelnicę i zjadł grochówkę, z całą pewnością miałbym dzień pełen przygód. Słyszeli państwo, jak Józef Niewiarowski, autor tego materiału, wyobraża sobie szkolenia wojskowe zapowiedziane przez premiera Donalda Tuska jako dzień pełen przygód. My w Trójce sprawdzimy, jak takie szkolenia będą wyglądały i powiemy państwu o tym już w przyszłym tygodniu. A czego państwu udało się nauczyć w jeden dzień, kiedykolwiek? 22 i 7 trójek, proszę opowiedzieć. I feel so untrue.

Każde auto z salonu brzmi jak Wehis, bo Wehis to najlepsze samochody wraz z finansowaniem z salonów wszystkich marek. Teraz Hyundai Tucson od 1470 zł miesięcznie. Wehis. Wszystkie salony pod jednym adresem. Sprawdź w oddziałach i na wehis.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 17.30. Czas na skrót serwisu Trójki i Michała Przerwę. Premier odwołał Zbigniewa Ziejewskiego z funkcji wiceministra aktywów państwowych. Polityk wczoraj złożył dymisję po rozmowie z prezesem PSL-u i wicepremierem Władysławem Kośniakiem-Kamyszem. Wczoraj Wirtualna Polska napisała, że Ziejewski mimo kilku wyroków sądowych oraz konfliktu interesów zasiada w rządzie jako wiceminister. Zbigniew Ziobro przeprosił Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy za słowa o 40 milionach złotych dla fundacji od Donalda Tuska. Kontrola poselska w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nie potwierdziła medialnych doniesień o kwocie 40 milionów złotych i Funduszu Rezerwy Celowej jako źródła wsparcia dla Fundacji Jerzego Owsiaka i za publiczne powtórzenie tej informacji przepraszamy. Brzmi początek wpisu trzech posłów PiSu Zbigniewa Ziobry, Michała Wójcika i Sebastiana Łukaszewicza opublikowany w serwisie X. Do natychmiastowych przeprosin i sprostowania wezwał wczoraj prezes orkiestry Jerzy Owsiak. Biskupi zgodzili się na kontynuowanie prac nad powołaniem Komisji Ekspertów do spraw nadużyć seksualnych ze strony duchownych od roku 1945 do momentu utworzenia komisji. Informuje prymas Polski Wojciech Polak. Zastrzega, że praca nad powołaniem komisji jest skomplikowana, bo odbywa się jednocześnie w trzech niezależnych gremiach, czyli Konferencji Episkopatu Polski, Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich i Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Żeńskich. Czternasty dzień marca, czyli dziś, to nie tylko dzień działań na rzecz rzek, o którym powiemy jeszcze dzisiaj, zapraszamy do Trójki, ale i dzień motyla. Żyje u nas blisko 3200 gatunków motyli i opowiadam to Państwu za Jackiem Wędzonką, z doktorem z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, z czego ponad 1600, tylko 160 chciałoby się. 160 to motyle dzienne, które będziemy mogli obserwować, jak tylko pogoda się polepszy. Słuchają Państwo Trójki, to jest nasza popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki i do 19:00 powiemy między innymi o prawych i sprawczych obywatelach. To niekoniecznie jest tak jak w serialu na Netflixie. Niekoniecznie jest to prawo Agaty czy na przykład Siucy. A jaki to jest Państwa zdaniem sprawczy i prawy obywatel? Proszę zadzwonić. 22 i 7 trójek. When you call my name. Słuchają Państwo Trójki i rozmawiamy o między innymi rzeczniku praw pacjenta, u którego można interweniować wtedy, kiedy na przykład kolejki na izbie przyjęć są bardzo, bardzo długie. Mamy telefon od naszego słuchacza, którego żona jest lekarką. No ja trochę z drugiej strony jestem mężem lekarki rodzinnej, osoby, która codziennie przyjmuje 40 pacjentów, codziennie wraca na rzęsach do domu, codziennie zastanawia się, czy podjęła właściwą decyzję i codziennie przyjmuje dodatkowych pacjentów i nie ma ich gdzie przyjąć, a zdaje sobie sprawę z tego, że musi ich przyjąć, bo takie jest prawo, bo rzecznik, wizyta co 10 minut. Cóż ja mogę Państwu na to wszystko powiedzieć? Tutaj komentarz jest zbędny, ale chętnie usłyszę Państwa opinię. 22 i 7 trójek, proszę dzwonić, a już za chwilę na naszej antenie Puls Trójki. Szanowny panie dziennikarzu, dlaczego piszesz o tych samych ludziach? Ale jak to, co to za pytanie? Myślałem, że pan sam chce o nich słuchać, o tym nie. To mnie nie porusza, o nich mówią wszyscy, ale to nie moja dusza. Szanowny panie dziennikarzu, dlaczego piszesz o tych samych smutnych rzeczach? Ale jak to, co to za pytanie? Myślałem, że pan sam chce o nich czytać, otóż nie. To mnie nie porusza, o nich mówią wszyscy, ale to nie moja dusza. Nie wiem, kto kogo puszcza. Otóż nie. To mnie nie porusza, o nich mówią wszyscy, ale to nie moja dusza. Tak małą ściągą nie zobaczysz wiele. Gdzie oni są, gdzie są twoi przyjaciele? Hej, panie dziennikarzu, czy naprawdę nic już lepszego się nie dzieje? Szanowny panie dziennikarzu, co tam się wyprawia? Co się z panem dzieje? Nie chcę być niemiły, nie chcę być niegrzeczny. Czyny były złe, jakie to ma dziś znaczenie? Szanowny panie dziennikarzu, dlaczego piszesz o tych samych smutnych rzeczach znów? Ale jak to, co to za pytanie? Myślałem, że pan sam chce o nich słuchać, otóż nie. To mnie nie porusza, o nich mówią wszyscy, ale to nie moja dusza. Nie wiem, kto kogo pucza. Otóż nie, to mnie nie porusza, o nich mówią wszyscy, ale to nie moja dusza. Nie wiem, kto kogo pucza. Słuchają Państwo Trójki, jest 17.41. Puls Trójki. I witam Marcina Pośpiecha z Radia Łódź. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. A dzisiaj pytanie o transformację energetyczną Polski. Już teraz prąd nad Wisłą należy do najdroższych w Europie. Pytanie, czy rachunki będą już tylko rosnąć? Rząd zaktualizował właśnie założenia programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Co ten program zakłada i czy atom uratuje nasze portfele? O tym teraz porozmawiamy. W studiu profesor Andrzej Szablewski z Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Jest też z nami Wojciech Jakubik z Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego. Dzień dobry panowie. Dzień dobry. Bełchatów lub Konin to potencjalne lokalizacje drugiej elektrowni jądrowej. Według najnowszej wersji programu Polskiej Energetyki Jądrowej, która właśnie została opublikowana, pierwszy reaktor w jednej z tych lokalizacji miałby ruszyć w 2040 roku. Prąd z pierwszej elektrowni, czyli tej, która ma powstać na Pomorzu w Lubiatowie Kopalinie, ma popłynąć wcześniej, w 2036 roku. Pytanie, jeżeli chodzi o tę pierwszą elektrownię, czy ten scenariusz jest realny? Bo pojawiają się takie głosy, że na tej budowie tak naprawdę niewiele się dzieje, panie profesorze. No więc to nie dziwię się, że są tacy, którzy wątpią, czy uda się to zrealizować ten projekt w terminie, bowiem praktyka realizacji ostatnich projektów jądrowych w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych pokazuje, że cykl inwestycyjny w tym przypadku trwa od 18 do 20 lat. Także nie zdziwił. Zwykle jest tak, że w kosztorysach i założeniach wyjściowych zakłada się, że to będzie trwało 5-6 lat, a trwa 18-20. Według niektórych doniesień i także szacunków, koszt budowy tej pierwszej polskiej elektrowni jądrowej już teraz ma być o 70% wyższy niż wynika z tej pierwotnej oferty amerykańskiej firmy Westinghouse. Z rządu płyną też nieoficjalne informacje, że na 70% raczej się nie skończy. Wojciech Jakubik, Polska podpisała niekorzystną umowę, czy tak też ten znaczący wzrost kosztów nie powinien nas zdziwić i po prostu przy tego typu gigantycznych inwestycjach trzeba się z takim niedoszacowaniem liczyć? Pan profesor ma pełną rację, że projekty jądrowe notują opóźnienie i wzrost kosztów, natomiast należy patrzeć na nie z perspektywy kosztów braku energii w gospodarce, bo oczywiście możemy badać różne rozwiązania alternatywne, ale nie ma na świecie energetyki działającej w 100% w oparciu o źródła odnawialne, a energetyka, która była opierana na, w cudzysłowie, tanim gazie rosyjskim, na przykład niemiecka, zanotowała recesję przez to, że nagle zabrakło tego super taniego w cudzysłowie gazu i ze względu na bezpieczeństwo dostaw energetyka jądrowa ma zastąpić podstawę, która opiera się obecnie na paliwach kopalnych, na czele z węglem, który przynosi potężne koszty ze względu na politykę klimatyczną, i dać dostawy pod sznurek przez cały rok. Źródła odnawialne są wspaniałe, natomiast w Niemczech czasowo dają ceny ujemne, które cieszą traderów na rynku energii elektrycznej, ale czasami, kiedy pojawią się te niedobory, a one się jednak pojawiają, tak jak w listopadzie 2024 roku, źródła odnawialne dają rekordowo wysokie ceny, wyższe niż w kryzysie energetycznym, i to do tego stopnia, że w Norwegii upadł rząd przez to, że zależność od rynku niemieckiego, właśnie tego spenetrowanego przez rzekomo super tanie źródła odnawialne, przyniosła wyższe ceny energii w Niemczech, więc w Norwegii, więc to jest bardzo skomplikowany temat. Nie ma darmowych obiadów w energetyce. Należy podjąć decyzję strategiczną, która da naraz bezpieczeństwo dostaw, ochronę środowiska i akceptowalną cenę. I musimy spotkać gdzieś się pośrodku. Nieprzypadkowo widać renesans jądrowy na świecie, pomimo faktu, że faktycznie energetyka jądrowa to jest ambitny projekt. Profesor Andrzej Szablewski, jest alternatywa do atomu? Dla atomu? No, przede wszystkim zacznę od tego, że jeśli mówimy o takim projekcie jak energetyka jądrowa, to nie możemy uzasadnienie dla tego projektu szukać w dzisiejszych wyzwaniach, jakie mamy, bo ja nie kwestionuję tego, że dzisiaj wyzwaniem jest, jak zapewnić stabilność dostaw w warunkach rosnącego udziału źródeł odnawialnych. Tylko problem polega na tym, że my tego, że energetyka jądrowa nie jest w stanie rozwiązać tego dzisiejszego problemu, bo ona będzie, pojawi się u nas za 15-20 lat. To tak? W takim razie co za te 15-20 lat ma napędzać polską gospodarkę? Właśnie. No i teraz powstaje pytanie, jakie będą uwarunkowania działania przyszłej elektrowni jądrowej za 20 lat i przez następne 60 lat, bo taki jest horyzont czasowy tego. Energetyka w tej chwili znajduje się w fazie bardzo takich dynamicznych zmian technologicznych, które stanowią już teraz w tej chwili nie główną siłę napędową transformacji, i te technologie to są nie tylko technologie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, ale także tak zwane technologie wspomagające, czyli cyfryzacja i magazynowanie energii elektrycznej. I teraz jeśli chodzi o przyszłość energetyki, trwa bardzo głęboki spór co do tego, czy możliwy będzie miks energetyczny oparty tylko na OZE, czy też potrzebne będą źródła, które będą stabilizowały. I teraz dzisiaj już jest w zasadzie zgoda co do tego, że w sensie technicznym taki miks oparty tylko na OZE jest możliwy. Natomiast argument jest taki, że to byłoby bardzo drogie i w związku z tym potrzebna jest jakaś ilość w miksie energetycznym tych właśnie źródeł stabilizujących, no żeby obniżyć koszty dekarbonizacji, koszty redukcji emisji. I teraz powstaje pytanie, a jakie to mają być te źródła? Jeśli sobie uprzydomnimy fakt, że dzisiaj już przy stosunkowo niedużym jeszcze udziale źródeł odnawialnych trzeba wyłączać źródła te stabilne, ponieważ podaż energii z OZE jest tak, taniej energii z OZE jest tak wysoka, to co będzie, jeśli jeśli ten udział osiągnie 80%? Wtedy chodzi, dokończę myśl. Proszę. Chodzi o to, że potrzebne być, że jeśli będą potrzebne źródła stabilne, to te źródła stabilne muszą mieć charakter elastyczny. Czyli dostosowywać się do... I jak rozumiem, te źródła elastyczne to nie jest... A takim źródłem na pewno nie jest elektrownia jądrowa. Panie Wojciechu, czy transformację energetyczną, która przed nami, można przeprowadzić bez udziału energii jądrowej w pana ocenie? Można spróbować, natomiast nie będzie bezpieczeń podstawy. Pan profesor przytoczył ważną dyskusję o tym, czy można się bez tej podstawy obyć i zdania są jednak podzielone. Przytoczę tylko analizę rządową Narodowego Centrum Analiz Energetycznych z 26 czerwca 2024 roku. Niezależnie od tego, kto rządzi w Polsce, tutaj analitycy zebrani przez polskie sieci elektroenergetyczne i innych operatorów infrastruktury krytycznej obliczyli, że o ile taka energetyka, w której mamy tylko magazyny energii i źródła odnawialne, to byłby koszt 848 miliardów złotych, to alternatywa, w której jest podstawa jądrowa, rozwijają się źródła odnawialne zabezpieczane przez nią, to 231 miliardów złotych, czyli 4 razy taniej, uwaga, z punktu widzenia kosztów systemowych, czyli utrzymania bezpieczeństwa dostaw z punktu widzenia operatora, który martwi się teraz, że wspaniale, mamy na dachach coraz więcej źródeł odnawialnych. One będą powstawać, bo ludzie głosują na nie portfelami. Natomiast co będzie, jeżeli one nam zdestabilizują system? To jest centrum dyskusji europejskiej w tym momencie. To jest powód, dla którego państwa europejskie nie chcą się łączyć interkonektorami, tylko chcą je zamykać. I to jest wielkie wyzwanie. Jeżeli my będziemy eksperymentować z rozwiązaniami, które na razie mają dużo problemów, nie sięgając po rozwiązania sprawdzone, które wybiera Francja, wybierają Czechy, wybiera Japonia, wybierają Stany Zjednoczone, no to możemy zaryzykować utratę wiarygodności. Jeżeli my chcemy bronić źródeł odnawialnych, to musimy w sposób odpowiedzialny je zabezpieczyć i wychodzić z tych analiz, które tutaj przytoczyłem, że z punktu widzenia systemu oczywiście energetyka jądrowa w duecie z energetyką odnawialną wyjdzie taniej od tego eksperymentu, który jeszcze się nigdzie na świecie nie potwierdza. Panie profesorze, jak pan patrzy na te informacje? Także ty, o których mówił pan Wojciech Jakubik, że chociażby władze Japonii zamierzają zwiększyć wykorzystanie energii jądrowej, o budowie nowych elektrowni jądrowych mówi Szwecja. Francja otwiera nowe reaktory. Chociażby Microsoft reaktywuje dawne reaktory wygaszonej elektrowni Three Mile Island w Pensylwanii, ponieważ do obsługi technologii sztucznej inteligencji potrzeba ogromnych ilości stabilnej energii. Ja nie mówię o tym, że dzisiaj energetyka jądrowa jest przydatna ze względu na tą właśnie jej stabilną funkcję. Natomiast ja mówię o przyszłości. Za 20 lat, jak będzie funkcjonował sektor energetyczny za 20 lat. I problem polega na tym, że jeśli, bo są takie badania, które pokazują, że do 80% udziału w OZE proces dekarbonizacji jest najtańszy. I potem powyżej tego poziomu 80% okazuje się, że potrzebne są te źródła stabilne, tylko że te źródła stabilne muszą spełniać wymóg elastyczności, którego nie spełnia energetyka jądrowa, a spełnia energetyka gazowa. Ja jeszcze tylko dodam jedną rzecz. Proszę bardzo. W kontekście tego straszenia, właśnie dwie rzeczy. W kontekście tego straszenia argumentem bezpieczeństwa. Po pierwsze, ponad 100 krajów zadeklarowało, że do 2050 roku będzie bezemisyjne, a z tego tylko 32 państwa mają energetykę jądrową i ta liczba tych krajów się nie zwiększała od 1991 roku. To jest ta pierwsza rzecz, tak? To jest ta pierwsza rzecz To w takim razie jeszcze zapytam, bo być może to jest też podstawowe pytanie dla nas wszystkich. Czy Polsce grozi kryzys energetyczny? Bo słyszymy, że ta druga elektrownia miałaby ruszyć w 2040 roku, ta pierwsza w 2036 roku, ale tutaj te obie daty są z dużym znakiem zapytania. Panie Wojciechu, grozi nam kryzys energetyczny? Będziemy mieli problemy w najbliższej przyszłości? Jeżeli nie będziemy budować nowych mocy wytwórczych, to według oficjalnych komunikatów operatora, do którego się odwołuje, który nie straszy, tylko mówi odpowiedzialnie o sytuacji w systemie elektroenergetycznym, możemy mieć problemy z niedoborem mocy, z tak zwaną luką wytwórczą, czyli niedoborem mocy dyspozycyjnej w okresie, kiedy ona będzie potrzebna, bo co zrobimy w czasie, kiedy źródła odnawialne nie będą pracować? Oczywiście magazyny energii to jest super rozwiązanie, które na dużą skalę jeszcze nigdzie nie weszło do użytku. Za 20 lat być może się uda, tylko będzie kłopot, jeśli się nie uda. Do tego dochodzi kolejna dyskusja. Gaz rosyjski też płynął przez cały czas pracy Związku Sowieckiego, po jego upadku też płynął i w jednym tylko momencie przestał płynąć, przysparzając Niemcy o recesję. Kolejna wielka dyskusja dotycząca źródeł odnawialnych dotyczy bezpieczeństwa łańcuchów dostaw, bezpieczeństwa komponentów źródeł odnawialnych, zagrożenia tych łańcuchów dostaw, inflacji, która spowodowała, że morskie farmy wiatrowe mają w tym momencie problemy. Więc ja nie mówię, że jest jakieś jedno idealne rozwiązanie. Natomiast bezpieczeństwo, jednak ważne w tych trudnych czasach, każe budować energetykę jądrową i bardzo się ucieszę, jeżeli z jakichś powodów za 20-30 lat pojawi się alternatywa, która zastąpi energetykę jądrową. Natomiast ona jest droga na etapie realizacji. Potem zapewnia energię atrakcyjną cenowo i stabilną. Nieprzypadkowo Amazon, Microsoft i Google szukają energii jądrowej. Nikt im nie kazał, żaden polityk ze względów bezpieczeństwa im tego nie kazał zrobić. One same szukają tej energii do tego stopnia, że Microsoft chce przywracać do życia Three Mile Island, czyli elektrownię jądrową, która została już wyłączona. To jeszcze krótko dopytam, panie Wojciechu, a co z SMR-ami? Bo wymienił pan te amerykańskie firmy i one właśnie myślą o budowie tych małych elektrowni jądrowych. Też. One myślą o atomie, o stabilnych dostawach energii do nowej gospodarki. Jeżeli Polska nie chce być na peryferiach gospodarczych nowych biznesów jak AI, jak centra danych, musi dostarczyć tę energię w akceptowalnej cenie i bez przerw dostaw, to znaczy bez zależności od pogody. I Microsoft przygląda się i dużym, i małym reaktorom, podobnie jest w przypadku największych gigantów technologicznych na całym świecie. Z tego względu, że chce mieć za miedzą tę energię, która jest w opłacalnej cenie. Z małymi reaktorami jądrowymi jest podobnie jak z wielkoskalowymi magazynami energii. W prezentacjach wszystko się zgadza. To są wspaniałe technologie z wielkim potencjałem, tylko musimy je jeszcze przetestować w praktyce. I małe reaktory jądrowe radzą sobie świetnie na okrętach atomowych, ale gdzieś w centrum miasta to już jest całkiem inna historia. I zobaczymy. W Kanadzie w 2028 roku ma pojawić się pierwszy mały reaktor jądrowy GE Hitachi, czyli firmy, która od kilkudziesięciu lat zajmuje się energetyką. To nie jest jakiś garażowy startup. Jeżeli tam się uda, to może też uda się u nas, ale nie możemy planować strategicznie w oparciu o różne eksperymenty. Panowie, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Wojciech Jakubik z Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego, profesor Andrzej Szablewski z Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Także bardzo dziękuję za rozmowę. Marcin Pośpiech, kłaniam się i do usłyszenia. Dziękuję.